Marie Marita Ndile. Pe vwanda kufongu ya ye munu kwa ni batabinge. Munu kwa ni batabinge. Tamambu manu ninye banani basala moe.